İkinci bölüm. İbadetlerimiz ve namaz. İbadet nedir? İbadet, bizi ve bütün mevcudatı yoktan var eden, her an varlıkta durduran, görünür ve görünmez kazalardan, belalardan koruyan ve her an çeşitli nimetler, iyilikler vererek yetiştiren Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını yerine getirmektir. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmuş olan peygamberlere, evliyaya, alimlere özenmektir, uymaktır. İnsanın kendisine sayısız nimetleri gönderen Allahü Teala'ya gücü yettiği kadar şükretmesi insanlık vazifesidir. Aklın emrettiği bir vazife, bir borçtur. Fakat insanlar kendi kusurlu akılları, kısa görüşleriyle Allahü Teala'ya karşı şükür, saygı olabilecek şeyleri bulamaz. Şükretmeye, saygı göstermeye yarayan vazifeler Allahü Teala tarafından bildirilmedikçe övmek sanılan şeyler kötülemek olabilir. İşte insanların Allahü Teala'ya karşı kalp, dil ve beden ile yapmaları ve inanmaları lazım olan şükür borcu, kulluk vazifeleri Allahü Teala tarafından bildirilmiş ve onun sevgili peygamberi tarafından ortaya konmuştur. Allahü Teala'nın gösterdiği ve emrettiği kulluk vazifelerine İslamiyet denir. Allahü Teala'ya şükür, onun peygamberinin getirdiği yola uymakla olur. Bu yola uymayan, bunun dışında kalan hiçbir şükrü, hiçbir ibadeti Allahü Teala kabul etmez, beğenmez. Çünkü insanların iyi, güzel sandıkları çok şey vardır ki İslamiyet bunları beğenmemekte, çirkin olduklarını bildirmektedir. Demek ki aklı olan kimselerin Allahü Teala'ya şükretmek, ibadet yapmak için Muhammed aleyhisselama uymaları lazımdır. Muhammed aleyhisselama uyan kimse Müslümandır. Allahü Teala'ya şükretmeye, yani Muhammed aleyhisselama uymaya da ibadet etmek denir. İslamiyet iki kısımdır. 1. Kalb ile itikad edilmesi, inanılması lazım olanlar,